Zanim produkowane przez Westinghouse paliwo trafi do słowackich elektrowni, musi przejść proces licencjonowania. W związku z dywersyfikacją dostaw Słowacy planują współpracować też z Francuzami. W maju podpisano list intencyjny z koncernem Framatome. Atom stanowi największą część słowackiego miksu energetycznego. Odpowiada za około 60% produkcji prądu. Udział energetyki jądrowej wzrośnie dzięki budowie dwóch bloków w elektrowni Mochowce i po zakończeniu eksploatacji elektrowni węglowej Nowaki. Wojciech Stopa, Polskie Radio. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że zbliżające się w Radomiu pokazy airshow to największe pokazy lotnicze w naszej części Europy. Impreza, której głównym patronem medialnym jest Polskie Radio, zacznie się już jutro. Wiceminister Bodem przekazał, że podczas pokazu będzie można zobaczyć m.in. koreańskie samoloty FA-50. Jak dodał, w programie jest również wystawa przygotowana przez Polską Grupę Zbrojeniową. Będziemy mogli zobaczyć wystawy statyczne, również namioty przygotowane przez Polską Grupę Zbrojeniową, bo chcemy pokazać również to, co nasi partnerzy robią dla wojska, to, co nasi partnerzy realizują na rzecz poprawy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dodajmy, że przez cały weekend na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia będzie można usłyszeć relacje reporterskie i audycje plenerowe z airshow. Polskie Radio będzie też jako jedyne transmitować wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych, a więcej informacji można znaleźć pod adresem airshow.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Mateusz Warianka. Widzew Łódź przegrał ze Śląskiem Wrocław 0-2 w drugim dzisiejszym meczu szóstej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. To drugie ligowe zwycięstwo Śląska w tym sezonie. Podobny bilans ma Stal Mielec, która na inaugurację tej serii pokonała również 2-0 Radomiaka Radom. Ale nie tylko Ekstraklasa rozpoczęła granie w angielskiej Premier League. Chelsea grała 3-0 Luton. W Ligę Non zremisowało 3-3 z AS Monaco, a w niemieckiej Bundeslidze RB Lipsk rozbił 5-1 Stuttgart. Bliska sprawienia niespodzianki jest Celta Vigo, która do 76 minuty bezbramkowo remisuje z Realem Madryt. A na lekkoatletycznych mistrzostwach świata po raz pierwszy od kilkunastu lat do finału sztafety 4x100 metrów awansowała reprezentacja Polski. Biało-czerwone w składzie Pia Skrzyszowska, Krystyna Szymanowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda zajęły 5. miejsce. Sztafetę rozpoczynała Skrzyszowska. No troszkę mam wrażenie, że nie wiem, czy mi, nie chcę mówić, że Krysty mi uciekła, ale troszkę musiałam ją gonić, więc musiała zwalniać i nie wiem, czy to był znak, czy coś, czy tutaj nie ma czyjejś winy, tylko po prostu może źle to wyliczyłyśmy, ale no podałyśmy, tak mi się wydaje, to było w strefie, bo nie wydaje mi się, żebym przekroczyła, więc ten finał jest nasz. Pałeczkę od Skrzyszowskiej odebrała Czimanowska. Ja czuła, że to było gdzieś tam w końcu, starałaś się jakoś tam patrzeć na tą linię, żeby nie przebiegnąć, no jeszcze trzeba zapytać u trenera, czy nie puściła ja, czy nie za wcześnie pobiegała, ale starałam się skupić się na tej linii, no więc no, trzeba naprawdę zapytać, bo nie wiedziałam. Jest jeszcze, jak poprawimy te błędy, no to będzie lepiej. A sztafetę kończyła Ewa Swoboda. Dzięki nam wszystkim tutaj jest ten awans. Dałyśmy z siebie prawie wszystko, bo będziemy w finale, to myślę, że będzie nowe rozdanie. Wszyscy będziemy się starać, pobiec po prostu to, na co nas stać. Chrissy bardziej odpocznie, wszystko jest z nią dobrze. Pia też da radę, więc myślę, że możemy liczyć na dobry wynik, ale to myślę, że na spokojnie zobaczymy. Powodów do radości nie ma sztafeta panów. Adam Burda, Mateusz Siuda, Łukasz Żok i Dominik Kopeć nie ukończyli biegu półfinałowego, bo nie zdołali przekazać sobie pałeczki na pierwszej zmianie. I na koniec jeszcze kolarstwo. Michał Kwiatkowski zajął 12 miejsce na trzecim etapie wyścigu René Vitour. Po ataku na ponad kilometr przed metą triumfował Holender Mikke Teunissen, który wyprzedził Belga Tima Wellensa. 97 był Łukasz Wiśniowski, a 117 Cesare Benedetti. Wellens objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a 10 ze stratą 38 sekund do lidera jest Kwiatkowski. Jutro dużo chmur, ale będą też i większe przejaśnienia. Do tego dojdą przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Termometry pokażą nagłe od 25 stopni na północy, około 27 w centrum do 31 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, bo około 23 stopni. Autopromocja.

no bo połączone siły dwóch zespołów Garbage i te wrzeszczące kobitki Screaming Females Because the Night. To był rok 1977. Patti Smith nagrywała w jednym studiu, tuż obok był Bruce Springsteen, który no, nie był specjalnie zadowolony z tego, co stworzył. No a potem Patti napisała tekst w jej wykonaniu. Na trzeciej płycie Easter pojawił się ten kawałek, no a potem Bruce i Patti spotkali się w CBGB, w tym legendarnym klubie. To był 77 rok, to były 31 urodziny Patti Smith i razem w duecie wykonali Because the Night. Proszę Państwa, tak a propos nocy i tego, że to jest najlepsza pora na rock'n'rolla, pobudka. Nie ma spania, no sleep tonight. Grupa Shine Down. Według wiernika. Weekend, lato, wakacje, urlopy, piraci drogowi. I teraz będzie Pull the Wire. Jestem piratem drogowym, palę gumę, wciskam. sześć pod kół, pod tłumi gdzieś zahacza. Do abordażu czas, gdy tiry dwa ścigają się. Po prawej się przecisnę, niech wszyscy wiedzą, że jestem piratem drogowym. Palę gumę, wciskam gaz, jestem piratem drogowym. No i było oj, tak, pankowcy z Żyżardowa, Pull the Wire, trochę powygłupiali się, no i okazuje się, że potrafią robić przeboje, pirat drogowy. Skoro o pankowcach mowa, to znowu grupa z Wysp Brytyjskich, cały czas działająca, zasłużona, bo to koniec lat 70. wtedy powstał Vice Squad w Bristolu, no i od początku Rebecca Bond, znana jako Becky Bondage i ta wersja Enter Sandman Metallica bardzo mi przypadła do gustu, dzielę się. Myślę, że to już po raz kolejny ze słuchaczami Trójki. Vice Squad, Enter Sandman. Say your prayers before one. bardzo ładnie to wyszło. Vice Squad w wersji metalowej Enter Sandman. Proszę Państwa, to teraz fragment płyty wydanej u nas w kraju, Trio Ignu. Trzecia płyta ukazała się w końcu kwietnia. Naprawdę wielce interesujący krążek, Unity 3, taki kosmiczny koncept album. Zaraz przeniesiemy się w kosmos statkiem kosmicznym. Utwór nosi tytuł It's Always 420 Somewhere. Proszę posłuchać Ignu. Motherboard anytime. Hey computer, what time is it in Warsaw at the moment? The current time for Warsaw, Poland is 4:20 a.m. I guess it's always 4:20 somewhere. Hey, Pelo, fume pas dans le vaisseau. Ignu, tak nazywa się trio. Trzech chłopaków z Warszawy. Kosmici. Świetnie, cała płyta świetnie oddaje taki klimat kosmiczny. To jest koncept album Unity 3, polecam. Proszę Państwa, to miała być i jest, myślę, po części rewia przebojów. I teraz chciałbym Państwu przypomnieć mega, mega hit. To była mniej więcej połowa lat 80. grupa Status Quo. Hitów chyba 60. Zespół długowieczny, Francis Rossi kieruje, będę w dalszym ciągu, no niestety dwa lata temu odszedł Alan Lancaster, też podpora zespołu. In the Army Now to ten mega, mega hit. I posłuchamy wersji nowej, no trochę różnej od tej oryginalnej. Status Quo w Trójce. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Jak ładnie to zrobili. Kurczę, no to można słuchać i słuchać. Jeden z tych nieśmiertelnych przebojów nie nudzi się i nie znudzi się nam nigdy. Rocka klasyka według wiernika, status quo poza nami. No teraz coś naszego, może ze Śląska, z Katowic dokładnie zespół o wdzięcznej i dźwięcznej nazwie The Windows. D przez D, L, Windows przez L. Spacer w deszczu. Bomb. Tak jak życie ma swój rytm, jeśli nie poddasz się i nieważne jak jest źle, gdy nie możesz tak dłużej, w ten marcowy dzień każda cisza ma burzę, a koszmar ma kres. Dłonie możesz kochać kogo chcesz i nieważne jak jest źle, bo miłość nie zna granic, dlatego miej nadzieję, zima ma wiosnę, a mrok przebudzenie. Zamy się, to jest coraz lepsza pora na rock'n'rolla The Windows. No a teraz kolejny przebój, bo to rewia przebojów. Będzie Lola. Lola, wielki hit grupy The Kings. Zespół Ugly Joe po 7 latach powrócił do grania i nagrywania. No i zafundował nam Lolę właśnie. Ugly Kid Joe. Met you in a club down in Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A, cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her a name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, la la la la la. Physical power, which squeezed me tight. Trzeciego Polskiego Radia i Loli sobie posłuchaliśmy i tak słuchając razem z Państwem pomyślałem sobie, czy doczekam, czy dożyję do chwili reaktywacji grupy The Kings. Ponoć bracia Davisowie, Ray i Dave jakoś ze sobą kontaktują się, no ale lata upływają, oni też coraz starsi, no bo czas wszystkich dotyka. No ale bądźmy dobrej myśli. Dobrze, że coverują inni też artyści te wielkie, wspaniałe przeboje grupy The Kings. A propos coverowania, to teraz Saxon. Saxon, który nagrał płytę, zdradził nazwy utworów, zespołów, które inspirowały drużynę i między innymi drużyny z Barnsley i między innymi wśród tych bandów Black Sabbath. To posłuchajmy. Lumen. Jeszcze jeden nasz zespół z Lublina, tym razem orkiestra o nazwie Slave Keeper. No, już kilka dobrych lat grają. Z najnowszej płyty z ubiegłego roku, płyta nosi tytuł Ślad. Utwór Ratuj Mnie, no to teraz w trójce słuchamy. Slave Keeper. w Trójce. Lubelska odmiana metalu. No i to już prawie wszystko. Ja Państwu dziękuję. Marek Wiernik mówił, przemawiał i grał dla Państwa. Mnie się podobało, no ale to przecież ja układałem ten program. Olga Szućko audycję zrealizowała. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. No i piękna ballada na koniec. To był pierwszy singielek Phila Collinsa na płytę Face Value. A my posłuchamy wersji grupy Nonpoint In the Air Tonight. Dobrej rock'n'rollowej nocy.